Часть третья. Битва за Трою. Епіграф. Гей, музо, паночко цнотлива, ходи до мене погостіть. Будь ласкава, будь неспесива, дай поміч мені стішок зложить. Дай поміч битву описати і про війну так розказати, мов твій язик би говорив. Ти, кажуть, дівка небриклива, аля від старості сварлива. Прості, я, може, досадив. І в самій речі проступився, старою дівчину назвав, ніхто з якою не любився, ні женіхав, ні жартував. Ох, скільки муз таких на світі, во всякому городі, в повіті, укрили б зверху вниз парнас. Я музу кличу не такую, веселу, гарну, молодую, старих нехай брика пегас. Іван Котляревський, Енеїда.